Kalipatan Mayoboro, nganti wengi aku dhewean nang kono. Lalu lintas pateng sliwer maneka warna, ora ngerti rasane ning ati ing dada. Mayoboro seksena lelakonku, nganti saiki tresnaku sliramu tansah tak siram tetesing alokku. Nganti sok kapan sliramu kapan seliramu eleng aku.